trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you.

za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów uni tęskwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Utterly and totally distressed. You got me.